گل‌های رنگارنگ. کاشکی جز تو کسی داشتمی، یا به تو دست رسی داشتمی، یا در این غم که مرا هر دم هست همدم خیش کسی داشتمی. کی غمم بودی اگر در غم تو نفسی هم نفسی داشتمی؟ پس از چند بیتی از خاقانی، این بار رایحه‌ای دلانگیز از ابیات چون گل بابا طاهر به مشام صاحب دلان می‌رسانی، سپس بیتی چند از سحاب و نظمی از معینی آمیخته به آهنگ موزون شوشتری که اثر هنرمند ارجمند علی تجویدی است به سم می‌رسد. هنرمندان ارجمند کسایی و شنجرفی خواننده را یاری می‌نمایند. دلم از عشق خوبان گیج و ویجه، مژه بر هم زنم خونابه ریجه، مژه بر هم زنم خونابه ریجه. دل عاشق مثال چوب تربی، سری سوجه سری خونابه ریجه. Thank you. زلف تو مفتون و میگل، ز بوی زلف تو مفتون و میگل، ز رنگ و روی تو دلخون و میگل. من عاشق ز عشقت بیقرارم، تو چون لیلی و من مجنون و میگل. خدایا داد از این دل، داد از این دل، که یک دم مو نگشتم شاد از این دل. چو فردا داد خواهم داد خواهم، بگویم صد هزاران داد از این دل. مرا دیوانه و شیدا ته دیری، مرا دیوانه و شیدا ته دیری، مرا سرگشته و رسوا ته دیری. نمیزونم دلم داره کجا جای، همیزونم که در وی جا ته دیری. Thank you. دلی دیرم خریدار محبت، کزو گرم است بازار محبت. لباسی بافتم بر قامت دل، ز پود و مهنت تار محبت. بگشای پای ما، بگشای پای ما که کمند وفای ما محکم تر است، محکم تر است شای پای ما که کمند وفای ما محکم تر است، محکم تر است از همه بندی به پای ما. آی جانم ما، چون تو دلبری برد از چند دلی پرو یار چون تو دلبری برد از چند دلی پرو آگه شوی به دل مبتلای ما بگیرم خامی بلای جانم شد، به هر کس دل بستم بلای جانم شد، به هر کورو کردم زکم پیمانم شد، به جانم اگر خون نمی شد چه می شد چه می چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.